Rummet fullt av kaktusar, kängel som monstera. Växer så det knakar, tror vi borde omplantera. Alla dessa växter som vi vattnar balanserar. Vill ha ljust och fuktigt, lite luftigt för att leva. Rummet typ en djungel, palmer uppe som monterat. Svalkar oss i skuggan när vi sprungit med bagera. Alla dessa växter som vi vattnar balanserar. Menar också växter, yes du fattar vad jag menar. De planterar fröna när de ser vi äter frukten. Vi planerar skörda grödorna när träden vuxit. Kalla tea mönster doftar eukalyptus. Aloe vera lever plast i det ni byggt ju. Alla vill ha sticklingar utav oss och bara dyker. Ingen allemans för orkidéer, det blir dyrt. Tycker du ska akta taggarna kan få en kyss nu. Här i kolonien nätar för mycket mygg du. Fredag kväll botaniska med David Goliat. Inget dubbelnamn fast Norrland alltid har de coola. Polaren hon var smooth, odla kakor, pelargoner. Lan och blad i äpplet men det smakar bara citroner. Rummet fullt av kaktusar, klänger som monstera. Växer så det knakar, tror vi borde omplantera. Alla dessa växter som vi vattnar balanserar. Vill ha ljust och fuktigt, lite luftigt för att leva. Rummet typ en djungel, palmer uppe som monterat. Svalkar oss i skuggan när vi sprungit med bagera. Alla dessa växter som vi vattnar balanserar. Menar också växter, yes du fattar vad jag menar. Ha för mycket chili, säg till bry och farligt akta. För mycket gapa, tänker snabbt och prata sakta. Nalta aldrig snackat, kanske vattna planta. Dra i svansen på bagera, passa kannan. Hacka, skala löken, klicka så komposten. Löser twister, skicka kvistar i komposten. Torkat inte visset, skillnaden som dronten. Natta sober, drodd och dendron vilt på tomten. Chilla blomster, uppströms i arboretum. Du vet rewind, hörs på namnet varva ner. Allt från bonsai upp till redwood habanero. Kränger dem som lego, bränner dem som nero. Rummet fullt av kaktusar, klänger som monstera. Växer så det knakar, tror vi borde omplantera. Alla dessa växter som vi vattnar balanserar. Vill ha ljust och fuktigt, lite luftigt för att leva. Rummet typ en djungel, palmer uppe som monterat. Svalkar oss i skuggan när vi sprungit med bagera. Alla dessa växter som vi vattnar balanserar. Menar också växter, yes du fattar vad jag menar. Klänger som monstera. Växer så det knakar, tror vi borde omplantera. Alla dessa växter som vi vattnar balanserar. Vill ha ljust och fuktigt, lite luftigt för att leva. Knakar, tror vi borde omplantera. Alla dessa växter som vi vattnar balanserar. Vill ha ljust och fuktigt, lite luftigt för att leva.